چولیاں مراد نال پر سونیا، چولیاں مراد نال پر سونیا، اللہ اللہ اللہ اللہ کر سونیا، اللہ اللہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی